Tu Polskie Radio w programie trzecim. Dzisiaj jest piątek, 9 lutego. Minęła szósta. Anna Zaleśna-Sewera, Krzysztof Zyblewski i serwis Trójki. 3000 zawodników, 15 dyscyplin, ponad 100 konkurencji. W Pjongczangu dziś początek zimowych igrzysk olimpijskich. Rezydenci dostaną podwyżki, w szybszym tempie wzrosną nakłady na ochronę zdrowia. Jest porozumienie lekarzy z ministrem zdrowia. Sukcesem zakończyła się akcja ratunkowa w porcie w Ustce. Do kanału wpadł rybak, w porę wydobyto go z lodowatej wody. Tylko godziny dzielą nas od rozpoczęcia 23. zimowych igrzysk olimpijskich w Korei Południowej. Ceremonia otwarcia w południe naszego czasu. Uczestnicy igrzysk będą rywalizować w 15 dyscyplinach, ponad 100 konkurencjach sportowych. Zimowa olimpiada należy do największych i najbardziej popularnych zawodów sportowych na świecie. Zwycięstwo na igrzyskach jest uznawane za najbardziej prestiżowe osiągnięcie w dziedzinie sportu. W tegorocznych zawodach wystartuje blisko 3000 sportowców z 92 państw oraz zawodnicy z Rosji pod neutralną flagą w związku z aferą dopingową. W zmaganiach weźmie udział 62 zawodników z Polski. Będzie to najliczniejsza reprezentacja w historii dotychczasowych startów Polaków na zimowych igrzyskach. Minister sportu Witold Bańka uważa, że największe szanse medalowe mamy w dyscyplinach narciarskich. Będziemy każdemu z naszych biało-czerwonych bardzo mocno kibicować. Na pewno te szanse medalowe opieramy bardzo mocno naszych skoczków narciarskich, zarówno w konkursie indywidualnym, jak i w konkursie drużynowym. Z wielką nadzieją też spoglądam na nasze biatloniski, tutaj szczególnie na Weronikę Nowakowską, która błysnęła w ostatnim czasie, ale też są młode zawodniczki, być może Natalia Maliszewska też sprawi niespodziankę w short tracku, także zobaczymy. Zmagania potrwają do 25 lutego. Do tej pory polscy sportowcy wywalczyli łącznie 20 medali w zimowych igrzyskach. W lipcu mają zacząć obowiązywać zapisy porozumienia podpisanego wczoraj przez ministra zdrowia i rezydentów. Umowa zakłada, że nakłady na służbę zdrowia osiągną 6% PKB do 2024 roku, czyli rok wcześniej niż zapisano w obowiązującej obecnie ustawie. Lekarze domagali się 6,8% PKB w 3 lata. A rezydenci wynegocjowali z ministrem podwyżki pensji. Mają lepiej zarabiać pod warunkiem, że przez co najmniej 2 lata po skończeniu specjalizacji pozostaną w kraju. Przez 6 najbliższych lat system ochrony zdrowia otrzyma dodatkowych 16 miliardów złotych, a efekty mają być widoczne już w tym roku, tłumaczył minister zdrowia Łukasz Szumowski. To będzie dodatkowe 2 miliardy 160 milionów. W umowie zawarto też zmiany, które mają zachęcić lekarzy do pozostania w Polsce, mówił wiceprzewodniczący porozumienia rezydentów Łukasz Jankowski. Mówię tu choćby o podwyższeniu wynagrodzenia dla lekarzy rezydentów i dla lekarzy specjalistów, tak aby nasze hasło jeden lekarz, jeden etat mogło rzeczywiście wejść w życie. A o tym, skąd wezmą się dodatkowe pieniądze na system ochrony zdrowia, mówił premier Mateusz Morawiecki. Mamy o ponad 30 miliardów więcej w samym tylko podatku VAT, a inne podatki też uszczelniliśmy bardzo skutecznie. Teraz minister zdrowia ma 3 miesiące na przedłożenie rządowi nowelizacji ustawy, w której zostanie zapisane 6% PKB na służbę zdrowia. Karol Dermoros, Polskie Radio. O dużym szczęściu może mówić rybak, który wpadł do kanału w porcie w Ustce. W porę został wyciągnięty. 62-latek schodził z kutra na ląd. Prawdopodobnie poślizgnął się i wpadł do wody. Zauważyła go jedna z osób przechodzących przez nabrzeża rybaka. Udało się wyciągnąć. Mężczyzna jest mocno wychłodzony, ale żyje. Woda ma około 2 stopni Celsjusza. 22 lutego sąd ma ogłosić wyrok w procesie organizatorów wojskowych obozów internowania. Generałowie Władysław Ciastoń i Józef Sasin są oskarżeni o zbrodnię przeciwko ludzkości i zbrodnię komunistyczną. Prokurator domagał się kar więzienia w zawieszeniu, obrona umorzenia sprawy. Na sali sądowej była grupa dawnych opozycjonistów, m.in. z Koszalina. Czekamy na sprawiedliwość, mówił Władysław Etc. Jego zdaniem samo osądzenie generałów będzie satysfakcjonujące. Prokurator Góra, który oskarża, powiedział ciekawą rzecz. Jeśli oskarżeni otrzymają wyroki, nawet finansowe, to będzie to wyglądało tak, że orzekną 1 000 000 złotych kary, denominacja i będzie to gdzieś w granicach 100 zł. Wojskowe obozy internowania działały w latach 1982-83. Były formą represji wobec działaczy opozycji antykomunistycznej i związkowców. Pod pozorem ćwiczeń wojskowych trafiło do nich prawie 2000 osób. 36 tysięcy podpisów pod apelem o walkę ze smogiem zebrali aktywiści organizacji Greenpeace trafiły do ministra energii. Marek Józefiak z Greenpeace Polska mówi, że zgodnie z rządowym harmonogramem normy jakości węgla miały być ustalone do końca marca ubiegłego roku. Tymczasem takich wytycznych jeszcze nie ma.

bla. Zacznijmy może od przysłowiowego dzień dobry, które mówią Państwu Dariusz Pieruk, Anna Regulska, Halinka Wachowicz i ja, Wojciech Mann. Czyli poranna drużyna audycji Zapraszamy do Trójki. Jest teraz godzina 6 i no prawie 13 minut. Audycja rozpoczęta i nie spoczniemy aż do 9. Yeah. I oto za nami już pierwsza piosenka, a przed nami informacja, która jak bumerang o tej mniej więcej porze powraca na antenę, a mianowicie jak można do nas się odzywać. Można telefonować 22 i 7 trójek, można smsować 71335 albo mailować, jeśli Państwo wybaczą te makaronizmy, używając adresu man@polskieradio.pl. To tyle informacji na temat kontaktu. Od Państwa zależy, czy będzie on wykorzystywany. A jest na to czas, bo jeszcze teraz właśnie zagramy. It's the middle of the night and I look in the mirror. Hey man, what do you see? Hear the sound of the train by the river. Cry out, follow me. And the four walls knock me out of bed. Run down the street, rain on my head. Since I was a always wanted to see. Now I'm faced with mortality. Napisał pan Darek w ten sposób. Budzik wstaje o 3 rano, by nas budzić lub nie, a pan, o której wstaje, by nam grać i łomotać od 6, panie Wojtku. Były ponczusie czy faworki jeszcze? Filuternie pan Darek się pyta. Nic nie było. Nie było ponczusiów i faworków, pilnujemy linii, a jeśli chodzi o wstawanie, panie Darku, to ja niewiele później wstaję niż budzik, bo żeby grać i łomotać od 6, to muszę otworzyć moje oczęta o 4. I to jest bardzo nieprzyjemne, mimo że tyle lat już to robię. No ale potem jest nagroda, jak Państwo słuchają i się odzywają. Teraz będzie o czymś, co niektórych może zaskoczy trochę. Otóż, proszę Państwa, na Stadionie Narodowym będzie można obejrzeć wystawę zdjęć muzyków jazzowych. I będą tam różne znane nazwiska. Polscy jazzmeni, Makowicz, Jan Ptaszyn-Wróblewski, zdjęcia Raya Charlesa, Diany Krall. A autorem zdjęć, a właśnie, jest były piłkarz Maciej Szczęsny. Posłuchajmy coś na ten temat. Przygotowała to Ewa Dudzińska. Cztery różne kluby i z tymi klubami 4 razy Mistrzostwo Polski. To jest fenomen. Drugiego takiego piłkarza w Polsce nie ma. 5 razy zdobyłeś, ale z 4 klubami, ja wiem, bo 2 razy z Legią. W porządku, wszystko gra. Miałeś też okazję zagrać 7 spotkań w reprezentacji i to pod batutą 4 trenerów. To też jest rzadka umiejętność. Szanowni Państwo, dziś jesteśmy tu, by świętować z Maćkiem pierwszy wernisaż w jego karierze. Wszystkie zdjęcia są zrobione w Polsce. Piłkarz grał na pozycji bramkarza. Maciej Szczęsny, autor zdjęć. Bardzo wiele w Warszawie, ale wiele też w Kaliszu na festiwalu pianistów jazzowych. Wiele w Poznaniu, no a Era Jazz chyba festiwal. I na Gdynia Summer Jazz Days. Czyli jeździ pan na festiwale? Jeżdżę na koncerty, jeżdżę na festiwale. Ostatnio troszeczkę mniej, ale wówczas, kiedy te zdjęcia robiłem, potrzebowałem jakiejś odskoczni, bo zdjęcia w większości powstały w zeszłym wieku. Stąd nazwa wystawy Jazzowa Liga Mistrzów, bo nie tylko mam mistrzów gatunku sfotografowanych, ale także zdjęcia powstawały głównie wtedy, kiedy grałem w Lidze Mistrzów. Słuchacze tego nie widzą, zdjęcia są czarno-białe. To naprawdę jest fantastyczny klimat dla tych muzyków. A wita nas Adam Makowicz na kolorowo, w pięknej scenerii. Zdjęcie powstało w trakcie jego próby przed wieczornym recitalem w kościele koło Zachęty. Piękne witraże, specyficzna przestrzeń i postanowiłem wystawić to zdjęcie w kolorze i w formacie 2 razy większym. Chciałem w ten sposób też podkreślić spory udział polskich muzyków jazzowych. Kiedy był zawodnikiem, ja nie zdawałem sobie sprawy, że on się zajmuje jeszcze fotografią. Trener piłkarski Andrzej Strejlał, były selekcjoner reprezentacji Polski. Później dopiero już, jak zmieniał kluby, on jest wielokrotnym mistrzem Polski, ale trzeba powiedzieć, że była to jego fascynacja, jak się okazuje, te wszystkie fotografie. Sądzę, że ten, który się zdecydował udostępnić to miejsce, w którym jesteśmy, Stadion Narodowy, musiał to ocenić, czy jest to na tyle wartościowe, że będzie można to zaprezentować. To jest rzadkość, prawda? Były zawodnik i decyduje się na taką profesję. Spacerując i oglądając te zdjęcia, dla mnie to jest jakby podwójna frajda. Piłkarz Jacek Bednarz grał na pozycji obrońcy i pomocnika. Dlatego, że niektórych tych muzyków znam ze zdjęć, niektórych słyszałem z płyt, natomiast te zdjęcia, które widzę, to są zdjęcia bardzo osobiste i dzięki Maćkowi one mają dużo takiej prywatności, subtelności i na pewno są unikatowe, bo on ma taką wrażliwość, jak na sportowca dosyć nietypową, która mu pozwala złapać rzeczy, które być może mnie albo komuś innemu, kto grał w piłkę, nie było dane. Nieprzypadkowo słyszeli Państwo głos Michała Olszańskiego, który prowadził ten wernisaż, bo Trójka w ogóle jest patronem medialnym tego wydarzenia. Swoją drogą ciekawe, gdyby pan Maciek Szczęsny z aparatem zawitał do Nowego Orleanu, czy fotografowałby na przykład tę orkiestrę. ogłoszenie społeczne. Wybuchła mina pułapka. W Afganistanie zginął kolejny polski żołnierz. Tragedia w górach. Lawina porwała około 10 ratowników. W Topolskiem rozbił się myśliwiec bombowy Su-22. Zginęli dwaj piloci. Na miejscu zginęła 40-letnia pracownica ośrodka pomocy społecznej. W Warszawskiej Woli policjant został śmiertelnie ugodzony nożem za... Dla ciebie zginął policjant, a dla mnie tata. Wspieraj dzieci, których rodzice zginęli na służbie. Wejdź na stronę Fundacji Dorastaj z nami.org i pomóż. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Zakochana para, Marian i Barbara. Marian wcale nie jest głupi, na przecenach coś jej kupi. Przeceny na walentynki w Media Expert. Kup już teraz walentynkowy prezent. Smartfony, laptopy, telewizory smart oraz wiele innych pomysłów na walentynkowe prezenty w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6.30 już za nami, a przed nami skrót informacji. Krzysztof Zyblewski. 9 lat i 8 miesięcy więzienia dla nastoletnich sprawców gwałtu i napaści na parę Polaków we włoskim Rimini. Sąd w Bolonii wymierzył karę dwóm Marykańczykom w wieku 15 i 17 lat oraz 16-letniemu Nigeryjczykowi. W listopadzie w osobnym procesie na 16 lat więzienia skazano 20-letniego Kongijczyka, szefa gangu. Wyroki zamykają bolesny rozdział w historii miasta, oświadczyła wiceburmistrz Rimini Gloria Lisi. Wizyta wiceszefa Komisji Europejskiej w Warszawie prawdopodobnie w marcu. Szef polskiej dyplomacji zaprosił Fransa Timmermansa do Polski. Minister Jacek Czaputowicz mówił po rozmowach w Brukseli, że chce, żeby doszło do spotkania m.in. z prezes Trybunału Konstytucyjnego. Wiceszef Komisji powiedział z kolei, że liczy na rozwiązanie sprawy praworządności w ciągu kilku tygodni. Zimowe Igrzyska Olimpijskie tuż, tuż. W południe w Pjongczangu rozpocznie się ceremonia otwarcia, w której wezmą udział prezydent Andrzej Duda z małżonką, a także minister sportu. Witold Bańka uważa, że największe szanse medalowe mamy w dyscyplinach narciarskich. Jak zaznacza poza naszymi skoczkami, trzeba pamiętać o Justynie Kowalczyk, ale też o łyżwiarzach szybkich, m.in. Zbigniewie Brudce. Myślę, że ona tutaj ostatniego słowa Justyna nie powiedziała i też biorąc pod uwagę bezpośrednie przygotowanie startowe, że to jest zawodniczka z wieloletnim doświadczeniem, to jestem głęboko przekonany, że da z siebie wszystko i naprawdę pobiegnie na maksa. Oczywiście też liczymy na Zbyszka, no bo Zbyszek jest medalistą olimpijskim. W Igrzyskach wystartuje 62 polskich sportowców. Zapraszamy na relacje i specjalne programy w Trójce. Za nieco ponad godzinę studio olimpijskie, gdzie połączymy się z Pjongczangiem, a pełny serwis za niespełna pół godziny. U nas we wschodniej połowie kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami słabe opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, bez opadów. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni w Olsztynie poprzez minus 1 w Suwałkach, Bydgoszczy i Zakopanem, 0 w Gdańsku, Białymstoku, Łodzi, Kielcach, Krakowie i Rzeszowie. A teraz już plusy. 1 stopień w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie i Lublinie i 2 Zielona Góra i Wrocław. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do 15 lutego trwa promocja Showmax w Play. Wybierz stan nielimitowany, aktywuj usługę na showmax.com i oglądaj filmy i seriale przez rok bez dodatkowych opłat. Szczegóły na play.pl. Play, najczęściej wybierana sieć w Polsce. Play. Kolejna infekcja córeczki? Niestety tak. To czas na odpowiedni lek przeciwwirusowy. Syrop Neozine Forte. O, skoncentrowana dawka? Tak, czyli mniej leku do podania. Neozine Forte. Przeciwko wirusom. Przeciwko infekcji. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 500 mg na 5 ml inozyny wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą, dna moczanowa, hiperurykemia. Aflofarm. Z dekretu Napoleona codziennie w Carrefour dwa nowe produkty w niebywale niskich cenach. Zatem tylko jutro kurczak z rożna 42% taniej, 6,99 za sztukę, a garnki Cori 53% taniej, 59,99 za komplet. Carrefour, to wszystko dla ciebie. twarz jak księżyc w pełni. Czuję się, jakbym przez nos przytyła. Nie mogę nawet ściągnąć brzucha. Nie dopinam spodni. Co z tymi butami? Nie chcą wejść. Nie mogę ściągnąć pierścionka. Skudny celulit. Co się dzieje? Czy wiesz, że przyczyną tych objawów może być gromadzenie się wody w organizmie? Sięgnij po suplement diety Hydrominum z naturalnymi składnikami, które usuwają nadmiar wody, łagodzą wrażenie obrzmienia, ułatwiają odchudzanie, a także zwalczają celulit wodny i wspierają detoksykację. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Zakochana para, Marian i Barbara, więc Barbara się szykuje. Na przecenach sprzęt kupuje. Przeceny na walentynki w Media Expert. Na przykład kup na przecenie smartfon Samsung Galaxy A3 2017 z aparatem 13 megapikseli do wspólnych romantycznych zdjęć, a do tego w rewelacyjnej ofercie dla par drugi dostaniesz za pół ceny. Włączamy niskie ceny, Media Expert. Ucho w porządku, ale jest sporo zalegającej woskowiny. Ale przecież regularnie czyszczę uszy w środku. Pewnie patyczkiem. No tak. Nigdy, pod żadnym pozorem, proszę tego nie robić. Jak to? Grozi to ubiciem zalegającej woskowiny. Patyczkiem można czyścić tylko zewnętrzną część ucha, a do czyszczenia przewodu słuchowego polecam spray Acustone. Acustone zawiera kompozycję aż 3 naturalnych olejów, które rozpuszczają nadmiar woskowiny w uchu, ułatwiając jej bezpieczne usunięcie. Acustone pozwoli pani najlepiej zadbać o higienę uszu. Acustone. Dostępny w aptekach. Już jutro w telewizyjnej jedynce pierwsza rywalizacja skoczków o złoto. Czy Kamil Stoch obroni tytuł mistrza olimpijskiego? Oglądaj zimowe Igrzyska Olimpijskie Pjongczang 2018 i kibicuj naszym w telewizyjnej jedynce. Już jutro od 12.55. 3, 2, 1, wycelaż! To był dobry rok. Dlatego wybrane modele Skody w wyprzedaży rocznika 2017 oferujemy z upustem nawet do 15 tysięcy złotych. Za dobry rok. Szczegóły oferty w salonach i na skodaauto.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Spoglądam sobie na listy od Państwa i muszę powiedzieć, że jestem troszeczkę wzruszony. To nawet delikatne określenie mojego stanu. No, Państwo przejęli się moim problemem pewnym. Między innymi Pan Tomek. Mianowicie, kto gra muzykę dla mnie, kiedy ja wstaję o tej czwartej? I nawet była sugestia, że ktoś ze słuchaczy dedykuje mi te piosenki, które sam wybrałem do audycji, żebym sobie słuchał ich jak wybrane dla siebie. To jest bardzo oczywiście sympatyczne, ale muszę powiedzieć, że kiedy te moje piękne oczy otwieram, jest ciemno, mrok, czwarta rano, to jeszcze troszeczkę nie myślę o muzyce. Dopiero potem, jak mówiła moja babcia, się rozczmycham, no to wtedy już tak, ale już jest czas do radia i wtedy gra to, co przywiozłem w walizce. A teraz jeszcze jeden list jest. No, one się powtarzają, tego typu prośby również. A mianowicie, napisała pani Agata: zimno, ciemno, do pracy daleko i tak codziennie, czy pan wie, jak mnie uśmiechnąć? Pani Agato, każdego inaczej się trochę uśmiecha. Jedną osobę gestem, inną mrugnięciem okiem, jeszcze inną żartem, a jeszcze bardziej inną muzyką. Spróbuję panią Agatkę uśmiechnąć piosenką. Thank you. Mam nagrodę dla tych, co wstają o czwartej. Limeryk. I będzie modulacja i będzie krótsze niż 3 minuty wasze. Jadę. Otóż sytuacja nabrzmiała do krytycznego stanu, kiedy trzeba zadać fundamentalne pytanie. I nie wiadomo oczywiście, co się potem stanie. Otóż kto też tańczy w piątki z rana jak śmietana? Ja, jak słyszę, i ślusarze. To na pewno też od ciała ślusarze, czyli chirurdzy, lekarze. Do tego, co tak niedawno bosko grało, no do tego, no, do pieca. No niech zagra, ale będzie hece. Muszę powiedzieć, że dyżurny poeta Janek zadrżał w posadach, słysząc to dzieło, więc jestem pod dużym wrażeniem. Drodzy Państwo, a teraz może otrzaśnijmy się z poezji, bo będzie proza, ale mówiona przez poetę tej prozy, czyli Andrzeja Kruszewicza, ponieważ Darek Pieruk jak zwykle pyta go o różne sprawy, a dzisiaj takie niby banalne pytanie. Spróbujmy policzyć ptaki. Ile ptaków jest na świecie? Ptaków na świecie jest na pewno więcej niż ludzi w sztukach, ale gdybyśmy to chcieli usystematyzować, no to mamy tak naprawdę 10 300 gatunków mniej więcej. Niektóre już są wymarłe, ale jest może nadzieja, że jeszcze ktoś się odkryje, więc ciągle są liczone, więc 10 300 gatunków. Jest tutaj 2358 rodzajów, z czego też niektóre już są właśnie uznane za wymarłe, 45 rzędów, 242 rodziny, więc no jest bogactwo, bogactwo. Niestety nam wymierają te ptaki i wymierają przede wszystkim ptaki na wyspach, wymierają ptaki o specyficznych przystosowaniach. Ten świat się zmienia i one mają dużą trudność w przystosowaniu się do tego, co człowiek generuje i one znikają na w pierwszej kolejności. Są niespodzianki, bo niektóre ptaki były uważane za wymarłe, a tu nagle bach, odkrycie jest jakaś populacja. Więc bądźmy z tym ostrożni, liczmy, że jest na razie 1305 gatunków. Miejmy nadzieję, że te, które są już uznane przez jakiś czas za wymarłe, może znów się u nas pojawią. Oczywiście więcej jest gatunków w tropikach. Jakbyśmy to sobie zobaczyli, rozmieszczenie awifauny, to dużo więcej jest w tropikach, w okolicy równika i dużo więcej na wyspach pacyficznych niż na atlantyckich. Ogólnie ten stary świat jest bogatszy, jeżeli chodzi o ilość gatunków. Natomiast w nowym świecie, tam poszła ewolucja trochę inaczej, te gatunki są trochę inne, ale jest ich mniej niż właśnie w starym świecie. No i oczywiście pytanie, kto jest najliczniejszy? najliczniejszy ze wszystkich ptaków. I tutaj jest zaskoczenie, wcale nie wróbel jest najliczniejszym ptakiem świata, tylko wikłacz czerwonodzioby, Quelea quelea, zresztą nawet w wielu językach jest nazywany quelea. Wyobraźmy sobie stado 10 milionów takich wikłaczy, ląduje gdzieś w buszu afrykańskim, wszystkie budują gniazda, w ciągu 2 dni gniazda są gotowe, wysiadywanie 11 dni, bardzo szybko, 10-11 dni rozwój piskląt, piskląt 5 w gnieździe, było 10 milionów, dochodzi jeszcze 10 milionów powiedzmy par, dochodzi jeszcze 50 milionów osobników, frrru. Lecą na plantacje, na pola sorga, prosa i innych upraw biednych murzyńskich osadników gdzieś tam w sawannie, no i powodują klęski głodu, powodują klęski różne. Oczywiście jak taka wielka kolonia siada gdzieś, chce przystąpić do legów, to wszyscy się schodzą, marabuty, wszystkie węże, drapieżne ptactwo, wszyscy to jedzą. I co zjadają? 1% z tej wielkiej masy. Nie są w stanie po prostu. Tak szybko się dzieje ten rozwój, jest tak wielka masa i odlatują dalej. Wszyscy nakarmieni, ale nie byli w stanie zjeść tego więcej. Niestety tak duże liczebności mają też swoje ograniczenia. Gołąb wędrowny amerykański to była szerokość 5 km, było stado, a długość 50 km, wiał wiatr i spadał deszcz, grad właściwie odchodów. To była taka ilość, że wydawało się, że tego się nie da zabić, zlikwidować, zjeść. Dali ludzie radę zlikwidować gołębie wędrowne, strzelali, karmili tym świnie, góry usypywali z martwych ptaków, żeby pokazać, ile ich ubili, strzelali ze wszystkiego, co popadło, podpalali drzewa, na których one gniazdowały, bo strategią obrony niektórych gatunków jest właśnie liczebność, ogromna liczebność i w tej ogromnej liczebności drapieżniki zjadają tylko niewiele. W momencie, kiedy te ogromne stada będą rozbite na mniejsze, to już nie będzie 1% strat, tylko 20 albo 15 albo 30 w zależności od okoliczności, bo u normalnych ptaków, które gniazdują pojedynczo, straty w legach przekraczają nawet 50%, a w takich dużych stadach 1%. Dlatego te, które umieją żyć w rozproszeniu, radzą sobie, natomiast niektóre potrafią się rozmnażać tylko w ogromnych stadach i te są bardzo wrażliwe na rozbicie tych stad właśnie między innymi przez ludzi. I oto, drodzy Państwo, jesteśmy świadkami poważnego wzburzenia poety Janka, który napisał tak po tamtym limeryku. Zadrżałem w posadach, czas przemyśleć życie, bo nic nie rozumiem, przyznam się tu skrycie. Pan Janek trochę się poczuł zagrożony, proszę Państwa, nie ma żartów. No ale wojna poetów może w rezultacie przynieść dużo wspaniałych wierszy. A teraz jeszcze błyskawiczny przegląd prasy kolorowej, bo niektórzy się dopominają. No, nie ma dużo. Jedna sensacja, że pani Agata Duda zmieniła fryzurę znów. No to jest rzeczywiście duża i atrakcyjna działalność na polu pierwszej damy. A mamy również inną informację, która no, może niektóre osoby zaniepokoić. Mianowicie pani Rozenek, czytam tylko tytuł, nie wiem co się w tym kryje, ale coś się na pewno kryje. Pani Rozenek chce być jak Doda. Nie wiem co na to Doda, nie wiem co na to świat cały, no ale się okaże. A na koniec tej pierwszej godziny sięgam do walizki z napisem Stare piosenki. I go around open and I go around blue. I made you cry for I had been untrue. Oh, and now I cry for you. Won't you come back a silly girl, come back to me. Come back a silly girl, can't you see I'm in love. Silly girl. Your mother tells me that you're not at home. Each time I call you on the telephone. Oh, oh, I'm so lost and alone. Won't you come back a silly girl, come back to me. Come back a silly girl, can't you see I'm in love. Come back, my love. Come back, my love. Don't know how long I can go on this way. Since you are gone, my hair is turning gray. Oh, I only hope and pray that you'll come back a silly girl, come back to me. Come back a silly girl, can't you see I'm in love. Autopromocja. Perła w koronie pustek. Połowa siostrzanego duetu Ballady i romanse. Wszechstronnie utalentowana. Wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Barbara Wrońska w końcu dojrzała do wydania solowej płyty Dom z ognia. Dokąd lecieć chcesz? Dwa dni po premierze albumu Barbara Wrońska wystąpi w Trójkowym studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a na transmisję tego koncertu zapraszam w najbliższą niedzielę po 19:00. Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. U nas znowu nie płacisz. Niesamowita promocja w sklepach Euro. Kup produkt teraz i nie płać do maja. Odrocz płatności na 3 miesiące bez żadnych dodatkowych kosztów. Promocja ratalna na cały asortyment. Na przykład Smart TV 49 cali Samsung za 1999, za który teraz zapłacisz 0 zł. RRSO wynosi 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Pani doktor, jak bumerang wraca temat kaszlu u dzieci? Czy rodzice potrafią go rozpoznać? Bywa, że rodzice mają problem z jego rozpoznaniem. Dlatego poleca wyrób medyczny Herbapekt Junior. To takie proste? Tak.